آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 سے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو, تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اسی بات کے بعد اگلی بات کو ختم کیا, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بڑائی کے احساس میں ہیں ان کی وجہ سے سچے اور مخلص لوگوں کو ان کی جگہوں سے نہ اٹھائیے. ان کی بڑائی کا یہ احساس ان کو اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے باوجود بھی عمل کرنے پہ مائل نہیں کرے گا, اور ان کی یہ باتیں تو فتنہ بن ہی گئی ان کے لیے جو انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بولی. اب دوبارہ آپ کو نصیحت کی گئی کہ جب آپ ان لوگوں کی طرف آئیں, کون لوگ؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر. مراد کیا ہے؟ مسلمان ہو گئے پہلی بات, یعنی وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے. اب انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا تھا, اپنی اصلاح کر لی, ان کی زندگیاں بدل چکی تھی, لیکن وہ لوگ جو مخالفین اسلام تھے وہ ان کو ان کی پچھلی زندگی کے اعمال اور ان کے عیبوں پر طعنے دیتے تھے. آپ کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے, ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کو چھوڑ کے صاف دل کے ساتھ عمل کے ارادوں کے ساتھ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کیا کیجئے؟ سلام علیکم, سلامتی کی دعا دیجئے. سبحان اللہ, یہ ہے خوبصورت دین. کوئی شخص جب گناہ کر لیتا ہے نا تو اس گلٹ میں پھنس جاتا ہے, اور وہ گلٹ اس کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا. کہا ایسے لوگوں کے ہاتھ تھام لو, ان کو سلامتی کا پیغام دو کہ تم ساری سزاؤں سے سلامت ہو, اسلام تم پہ کوئی حد نہیں لگائے گا, تم سلامت ہو تانوں سے, لوگوں کی زبانوں سے باتوں سے نکلی ہوئی چیزوں سے سلامت ہو. کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تمہیں کوئی تانا دے, کسی ماضی کی غلطی کا احساس تک دلائے, تم سلامت ہو. کیا خوبصورت بات ہے. وہ لوگ جو دل سے ایمان لے آتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی کی زبان سے ان کے لیے سلامتیاں. مفسرین نے اس پہ بات کی کہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ ان پر سلامتی کی دعا کریں, اور ان کو بتا دیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, لکھ لی تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت. یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی گزری. یہاں ایک خوبصورت بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی پہ آنا چاہتے ہیں, قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کر کے تھک چکے, اب نیکیاں کر کے تھکنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو داغدار کر چکے, اب اپنے داغوں کو دھونا چاہتے ہیں. رب کی رحمت تو ہے لیکن ان کے لیے جو دل تبدیل کرنے کی نیت سے آئے, جو اپنی پچھلی زندگیوں پہ شرمندہ ندامت کے آنسو بہانے والا, رب کو تو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اپنے نبی سے کہا تم بھی ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرو, تم بھی ان کو دعوت دو کہ یہ پچھلی زندگی کو بھول کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ایک نیا معاملہ ان کے سامنے آنے والا ہے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس لیے کہ انہو من عمل منکم سوء بجہالت, بے شک جس نے برائی کے ساتھ گناہ کیے نادانی کے ساتھ. یہاں جہالت سے مراد لا علمی نہیں ہے, جہالت سے مراد انسان کو ضروری نہیں کہ کسی چیز کا علم نہ ہو, بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے. اس گناہ کی شدت کا احساس نہیں تھا, اس کی پکڑ کا احساس نہیں تھا. اسی طرح جہالت سے مراد نفس کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے, جذبات میں آ گئے, بہک گئے, نفس جو تھا ابھر کے آیا, وقتی طور پہ انسان پھسل گیا. بعض دفعہ ایک بات کا انسان کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے, اس کی برائی بھی پتہ ہوتی ہے, اس کی سزا بھی پتہ ہوتی ہے, لیکن نفس ان نفس لامرتم بالسوء, وہ نفس امارہ بندے کو مغلوب کر دیتا ہے. کہا یہ ساری جہالتیں. مفسرین کہتے ہیں ہر وہ شخص جاہل ہے جو علم تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, یعنی قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. تو جہالت کا ایک عجیب کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے. ہمارے ہاں کس کو جاہل کہتے ہیں؟ انلٹرڈ, پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن اللہ کس کو جاہل کہتے ہیں؟ کہ جو عمل میں نہیں لاتا. اصل دیکھیے کہ جو مقصود ہے نا وہ عمل ہے. ہم سب پورا قرآن پڑھ جائیں, اور اگر قرآن کے روکے پہ رکے نا, اس کے کہے پہ چلے نا, اس کی رغبتوں سے ہم راغب نہ ہوں اور اس کے ڈراووں سے ہم ڈرے نا, تو جہالت کم نہیں ہوئی. اور پڑھا لکھا جاہل تو زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, وہ تو سٹبن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود نہیں دوسروں کو بھی بہکاتا ہے کہ لوگ جب ایک پڑھے لکھے کو وہ غلط کام کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے اور ہم کیوں نہ کریں. تو لہٰذا جہالت کئی قسم کی ہوتی ہے, کسی موقع پہ اس کے نام بھی لکھا دوں گی آپ کو, لیکن اس وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی ہم بھی ان جہالتوں میں تو نہیں آ چکے؟ ہو گئی کوئی بات نہیں, لا علمی تھی, نہیں کر سکے, نہیں پتہ چل سکا. ثم تاب من بعده, اس کے بعد توبہ قبول کی. توبہ کی ہی کیا ہے؟ جہالت. جہالت سے برے عمل کرنے, یا من عمل منکم, عمل کی طرف اشارہ ہے, برا کام کر چکے, بس توبہ کر لی نہیں, وہ اصلاح, اصلاح بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ایک نئی زندگی, ایک نیا معاملہ. فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, پس بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ایمان لانا جو الذین یؤمنون بآیاتنا, یہ کفر سے اسلام کی طرف بھی ہے, کیونکہ قرآن پاک کا پہلا حق کیا ہے؟ کس پر ایمان لایا جائے. اس رنگ سے اگر آپ دیکھیں تو جو کفر سے اسلام کی طرف آئے گا نا, تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری خوشخبری ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے, یعنی صرف نام نہ ہو بلکہ عمل بھی بدلے, تو اس کی پچھلی تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی, الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. یہ ہے وہ غفور الرحیم ذات. اسے ہی بخاری کی کتاب الایمان کی روایت ہے, باب حسن الاسلام المرئی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رحم کرنے والا ہے, ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے گا, اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر دوسری بار اس آیت سورت میں آ گیا. بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت غلط کام کر کے اس پہ اکڑنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے. ماضی میں جو ہوا سو ہوا, آگے معاملہ اچھا رکھیں گے. دیکھیے کہ جب انسان کو رب کی پہچان ہوتی ہے نا, پھر وہ غلط کام پہ ڈٹ نہیں سکتا. کبھی کبھی پاؤں پھسل سکتا ہے, لیکن انسان پھسلا ہی نہیں رہتا, وہ بہکا ہی نہیں رہتا, وہ نشے میں چور نہیں رہنا چاہتا کہ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی, بس میں اپنے کام پہ رہوں. نہیں, اصلاح ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پہنچتی ہے کہ آپ نے فرمایا, اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا, میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی, اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ میں. اور اسی طرح آپ نے توبہ کے ضمن میں صحیح بخاری کتاب الانبیاء کا وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا, جب اس سعید الخدری کی روایت سے کہ جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے, پھر دل میں گلٹ پیدا ہوا, ایک راہب کے پاس گیا, اس نے کہا نہیں تیری تو کوئی توبہ نہیں, اس کو بھی مار دیا. لیکن دل کا گلٹ تھا نا, جب گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر انسان سو نہیں سکتا, چین کہاں آئے, کوئی رب کو ناراض کر کے بھی خوش رہ سکتا ہے. اور یہی ہوا, آخر پھر ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس نے اس کو کہا یہ جگہ چھوڑ دو. بیچ راستے میں موت آ گئی, فرشتے آگے دونوں طرف کے, اور بالآخر زمین کو ناپا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے. اللہ کا خوف تو بندے سے غلط کام ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے. ابو سعید الخدری ہی سے ایک اور روایت صحیح بخاری کتاب الرقاق میں آتی ہے, باب الخوف من اللہ, کہ ایک شخص تھا پہلے دور میں, اللہ نے اس کو مال دیا, اولاد دی, جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا, وہ کہنے لگے اچھا باپ تھا. باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی, اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا. آ گیا نا احساس, خوف آ گیا, اس لیے تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا. اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لے لیا, چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا. اس کا خیال تھا میری راکھ بکھر جائے گی تو میرا حساب نہیں ہوگا. اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کرے, کلمہ کن کہا, وہ بندہ زندہ ہو گیا. پوچھا تو نے ایسا کیوں کہا, کیا وجہ تھی یہ بات کہنے کی؟ کہنے لگا اللہ میں ڈر گیا تھا, تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اللہ نے اس کے ڈرنے کا یہ بدلہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا اور اس کو بخش دیا. کوئی ڈرے تو صحیح, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی باتیں کرتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے. لیکن اگر انسان اعمال کرنے کے بجائے صرف خوشخبریوں پہ رہے تو بات نہیں بنے گی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح اپنے احکام واضح طور پہ بیان کرتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کے اوصاف قرآن پاک میں بیان کرتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بجائے مطالبات کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, یہ معجزہ دکھا دو, یہ کر دو, فلاں بات بتاؤ, اس کی کیا ریزن ہے, جو زندگی میں ریزننگ ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو بھی جانتا ہے, اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جن کو لوگ حقیر سمجھ کے اپنی مجلسوں سے نکال دینے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسی ہی لسٹیں کھولتا رہوں گا. یہ اتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ دیکھو میں مجرموں کی ساری راہیں کھول کے دکھاؤں گا, کون سا غلط کام ہے کون سا ٹھیک ہے. جو بندہ قرآن سے جڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس کی ساری برائیاں دکھا دیتا ہے, اس کو نظر آنے لگتا ہے, کسی دوسرے انسان سے کچھ کہنے اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ تھا رکوع نمبر 12. پورے رکوع کو اگر میں سمپ کروں نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو صداقت کو صداقت کی بنیاد پہ لے لیتے ہیں, ان کے دل بس تیار ہوتے ہیں قبول کرنے کے لیے, حق سامنے آیا کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی, قبول کر لیتے ہیں. اور انہی چھ قسم کے لوگوں کی بات ہم نے دیکھ لی, اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے تکبر کا شکار ہوتے ہیں, بظاہر نہیں بتاتے, آنا چاہتے ہیں حق کی طرف لیکن اندر کا کبر روکتا ہے. پھر ان کی زبانوں پہ یہ بڑے بڑے جملے آتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں. اصل میں ان کو حق چاہیے نہیں ہوتا, صرف یہ وقت ڈال رہے ہوتے ہیں, بہانے کر رہے ہوتے ہیں, ٹیڑھ پن کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں. اور پھر وہ حق کو قبول کرنے والوں پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی ان کو وہ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں اور کبھی ان کو فنڈامنٹلسٹک کہتے ہیں. اور ان کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں, ان کو اپنے جرم نظر نہیں آتے. اگر حق والوں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اور وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حق والے کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اعتبار کے قابل نہیں, تاکہ لوگوں کے دل میں اس چیز سے اس طرح پھیل جائے. اللہ تعالیٰ نے معاملہ کھول دیا کہ جو لوگ ناحق کو چھوڑتے ہیں, یعنی جو ناحق کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی ایگو ان کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتی, یہ اپنی دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں ساتھ دین کا ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں, دونوں کام رکھو, کچھ دین کرو کچھ دنیا کرو. وہ اصل میں دین نہیں ہوتا, وہ دنیا ہی ہوتی ہے, صرف وہ ایک گلڈ پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ, اور کبھی کسی کو رکاوٹ بناتے ہیں کبھی کچھ کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو نشانیاں نہیں دکھتی اس کو پھر معجزے بھی فائدہ نہیں دیں گے, ایسے شخص کے لیے پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک اور یہ جو دین ہمیں دیا نا, یہ سچا دین ہے. اسلام اپنی ذات سے ایک اعلیٰ دین ہے, جو اعلیٰ بننا چاہتا ہے نا وہ اس کتاب سے جڑ جائے, کیونکہ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں نا وہ بڑے لوگوں کے ارد گرد رہ کے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں, اپروچیبل بن جائیں, بڑوں میں ہمارا نام ہو جائے. اسلام اور قرآن کو کسی بھی ساکھی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اپنی ذات میں اعلیٰ ہے, کوئی کمپلیکس نہیں, کوئی اعلیٰ اور گھٹیا کا تصور نہیں ہے. یہ تصور تو قرآن دے گا, ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. ہاں, جو ان لیڈ بننا چاہتا ہے نا, جو اعلیٰ بننا چاہتا ہے وہ اس قرآن سے جڑ جائے, اللہ اس کو بڑا کر دے گا. قرآن تو خود بیج آف آنر ہے, اسے کسی بیج آف آنر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو متعصب ہوتے ہیں, تنگ نظر ہوتے ہیں, ان کو ایسے سوال اٹھتے ہیں ذہنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کو کیوں دین دیا اور ان کے ساتھ کیوں ہوا. سورۃ احقاف آیت 11 میں بھی ان کا ایک قول آتا ہے, لو کان خیر ما سبقونا الی, کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. یہ کمزور, ان کو پہلے بات سمجھ آ گئی جو ہمیں نظر نہیں آئی, اور اس طریقے سے پھر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اصل میں وہ کچھ اور سوچتے ہیں لیکن وہ ان کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جب حق ہمارے سامنے آ جائے اس کو سمجھنے, اس کو قبول کرنے اور ماننے والا بنا دے. باقی رہ گئے ایسے لوگ, تو یہ تو حضرت نوح کے دور میں بھی تھے. قوم نوح نے حضرت نوح سے کیا کہا تھا, وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیری تابے داری میں ہم سے رذیل اور بے وقوف لوگ ہی ہیں. شاہ روم ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ ہاں ضعیف لوگ ہیں, بادشاہ نے کہا نبیوں کا یہی طریقہ رہ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آج کتنے دن رہو گے, کتنی بستیاں جو ہم نے ہلاک کر دیں جو تم سے بھی اچھی تھیں. سورۃ مریم میں آتا ہے, وَقَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا, ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کیں جو سامان اور اسباب کے اعتبار سے ان سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں, لیکن جب معاملہ بگڑا تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ان کو پٹخ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو آیات نازل ہوئیں وَقَذَٰلِكَ فَتَنَّا سے لے کے آگے والی, تو ان آیتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ معذرت کرنے لگتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو یہ آیات سن کے بھی بات سمجھ نہیں آتی.